نزول کې پس د سوره الف لام میم سجده نه دي مناسبت دا دی چې کی ترقی ده بیا په دعوا کې اس بات ته قیامت چن عذاب ربک لواقع ما له من دافع عذاب واقع کی سو کې منی کول نشي زګیرې پسیرا وړو دې مداو چې هغه کې خلق ذکر کو د کائناتو اسمان می جوړ کړي زمکه می فرش کړي هرشي می جوړای جوړای او دلته به فنا ذکر کوي چې دا به همیشه نه وي دی باندې فنا راځي دریم التګي بشارت ذکر کو مختصر ان المتقین فی جنات و عیون رضی صورت کے بے تفصیل کی سلو رمضاو چلتا کی دلیلون عقلی ذکر شو پینزو و دلتا کی داغین نترقی دا دیر ذکر کی پاخر کی او پینزم داو چی توحید یا ذکر کو لا تجالو مع اللہی وزی صورت کیوئی چی دا سبب دا فلاح دے اللہ لی عبدون سبب دا فلاح دے نجات دے پگم داو چی زواجر دل تا ذکر شو خکم او سور تور کی با پینزلس زواجری پا لفظ دا ام سر ام او ام داو چه ختمی که زاریات پا یوم الَّذی یوعدون پا یوم موعود سر نو ابتدا سوری تور که پی شواهد شورو کرو پی دا غروز دا پار شواهد شتا اتم داو چل تیوی فذکر فذکر بیان کوا نزی سوره تور کی بوم اوی او کم دیرش کی چی فذکر فمانتا بنعمت ربکا بکاہن ولا مجنون تذی خبر مورا پل دعوت چلو دنیا کی امنا هم داو چل تیزی کر کڑیو ان المتقین فی جنات دلتا بوئی ان المتقین فی جنات و نعیم اغسی بشارت چلتا ان دلتا ہم دے اغسی تخویف ہم دے لسم فإن للذين ظلموا ذنوبا من عذلت وإن الذين ظلموا عذابا سورة ممتاز دي وشواهد خمسة او فزواجر خمسة عشرة بنزلس زواجر بآخر کی ذكر كي دا یو 30 آیات او صورت کې دوی سي دي او لیسا 29 پوری اذن دا غنه تر اخره پوری دی او لیسا کې د قیامت د اثبات لپاره شواهد بیا ورپسې اقصی زجر او تحویف دلیل عقلی بشارتو او توحید سنگچ زاریات کی ذکر ادویم باب کے تسلی داور پیغمبر لچ فذکر فمانتا بنعمت رب دی ابی اور پسی اقا پینزلس زواجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتور وکتاب مستور گواہ دے تور ذکر د مکان او مراد تن مکین موسی علیہ السلام گواد مقام لوحید موسی علیہ السلام و کتاب مستور او گواب دے اغا کتاب لکل شوین لوح محفوظ فی رق منشور پا خط پرانستی کی والبیت المعمور او گواب دے اغا کور چی عباد شوی دے پا ملائکو یا اول اسمان کے دے سو کوئی اوم اسمان کے دے دبیت اللہ مخامخ څنګ دل تک دې ارواح کې د طواف نه ډکې نو هغه داسي پاغل ته ملائک دي او دل تک مؤمنان وسقف المرفوع یو غواځي هغه چته اوچت کړي شوی چې اسمان دې ول بحر المسجور او غواځي هغه دریاب ډک کړي شوی دوبونه پس باندې دا خو شواهد شو نمشهود یسا دے ان عذاب ربک لواقع بیشک عذاب دربستا خامخا واقع کی مالو من دابیم نشتے داغی دا پارسو کو واپس کونکے و دفع کونکے دا سنگا گوا دی ذکر دا ٹول سیدو نیچی ذکر کرو دی پخپل صفت کی کمال ترسی دلی کوئی طور پخپل برکت کی بالواد المقدس توا او کتاب مستور خپل حفاظت کې چار سبقې پراتلي ریکارد دې کنه او بیت المعمور د الله په عبادت کې ځکه حدیث کې راغلی و چار ورځ اغه تاویا زر ملائک د مانزه د پارزي او بیا چې راوځي چې کوم ملائک وتاول نه نوتی زاغي نمبر بیا نه راځي بس تر قیامت پورې ښا دومره پاره کې رشت کمال ترسه اوسمان اوچت ته چې دومره اوچت بل شي نشتان دې په خپل رفعت کې کمال ترسه دلې او دریا په خپل ډاکوالي کې او دا یو عادي قانون دې چکم شی کمال تورسی نو زوال پی رازی سو شرعی نو دی خو عادی قانون دی پا عادت کدا سیخا چی دی کمال دی پارا زوالی پا دی دنیا کی خوا نو بس زوال سا دی قیامت دی کنا چی دا ټول سی دنیا دی خپل کمال نا محروم شی نو دی تا قیامت ہوئی نو بیا کوئی توری نبا یو ما تمور السما و مورن یاد کا اورځو چوب چورلی اسمان په چورلی دو سره معنا منو کثیروی تدور و تستریب چورلی بو بیر حرکت پریشان وتصیر الجبال سیرا اولال بشغرنا پاواکین ویل یوم ذل المکذبین حلاکت سے پدا ارض باندې پار دروغ جنو اقوام مکذب ذکر شو کنه الذين في خوض يلعبون دا کسان دي چې په خپل باطل کې مشغول دي ډېر خوشاله دي پکې لو به خود خوشاله شي کنه هغه په خپل باطل کې خوشاله دي يوم يدعون الى نار جهنم دعا دا ورځ قیامت هغه ورځ ده چې دی لبا تیلا ور کلیشی تیلا دا میلا دا تیلا بار کلیشی دیلا ورد جہنم تا پورا پتیلی سران ملیک با غرزی کنو دا او بویلشی آزین نار اللہ تی کنتم بیا تو کذبون دا غور دے چتا سوی دروغ دی مکذبینو ایکا نا قیامت تا ہم دروغ وی زیور تا ہم دروغ وی اپا سحرن آزان چتا سوی چې دا خو سحر وینو دا سحر دینن ام انتم لا تبصرون او کنا تاسو یوسم نوینه لکه دنیا کې هم چې نلیدا اے کما کنتم لا تبصرون فی الدنیا بے زاوی ہوئی اسیم نبی نے اسلوحا زیچی اقنم راشی علم الیقینم خراغلے ہو نو راغلے او عین الیقینم چوولی دو اوز دید حق الیقین دا پارا لارشے حق الیقین دیتو ہوئی چی ورغر دیگی وطا چی چی پا گرم و پسوڑ یہ پوش داخل شہدیتا فصبرو او لا تصبرو پس که صبر کوئے او کنا کوئے سوان علیکم دوانا برابر دی پتاسو دا خو دنیا کې د صبر ډیر اوچت مقام او مرتبه و دلته کې د صبر هیڅ شي نشته بهشکه تاسو له سزا درکول شي دا عمل چې تاسو کوم تا د مجرمانو حال ذکر تخویف پروي په مقابله کې د مؤمنانو بهشکه متقین خو ګوره بل نوم ناخلي قران ان المتقین وی خان چې دا ځان د شرک نه بچ کړی کنه مړه متقین په یعنی په جنتونو په نعمتونو کې وای فاقینا بما تام ربهم ډیره مزیب حاصلې تفکه تلذذ هغه نعمت چې ورکې دي طرف ته دي وقام ربهم عذاب الجحیم الو یا مزا خوشحالی دار چې بچ بکې دي لر رب ته دي عذاب د جهنم نه وتبو یکلو وشربو خریوس کین انی ام بما کنتم تعملون پیر پا زاده سره زګه جتا سو عمل کړو دا تاسو ته مبارک شي دا تاسو خپل عمل بدل را زموږ در باندې سه احسان نشتا انی ان مبارکه ته وي تاسو عمل بدل را او په عمل ملاویږي په شفاعتونو مشرکین ته نه ملاوي متقین علی سرور مصفوفا حال دې ذکلو او شربونا چې خیر درته کې کډډه والی نو خیر دې خورې هي هغه دنیا کې سنت طریقه دا و چې پډډه او په ملاست به نه خورې خان دلته کارنګ یې نو خورا دا تو عام نه دي تکیا او هن کی به په تختونو چې سب په سب جوړ کې خوشوي دي په جنتونو کې وزوجنام بهور نعین همون با یوزې کو د دې سره تزویج معنا خپل نه دا غواړي خو یوزې کول دې سره احور د جنت او کلا او سترګو عالم والذین آمنو اگر کسان چې ایمان راوړیو غریبومي وتباتهم ذریتهم او ورګری بشي د دې سره خپل اولاد به ایمان په سبب د ایمان ایمان خو وای کنا ومن صلاح معنی وکړه اگر ک کمواله پګی د دې عملونو د مور او پلار د عملونو والله یذو بصره یو دیکم الحقنا بهم ذریتهم یو دے بکم ددی سرا اولاد ددی او صاحب دبا حروی چپا یکونونا پی مراتبان طولو پیو مرتبا کی شفا پی مراتب آبائهم ویلم یکونو فی التقوی والاعمال مثلهم تقوا کې او اعمال کې خوږی تر نه رسیدو فلانه بولې عزت خپل فضل سره یو ځای کړو کرامتن لهم او کرامتن لآبائهم دوړو کرامت فمالتنا من عملهم من شيء د دې سګنوي چیر دمور اپلار عمل کے وقت میرا غلی کنا تو کہ جس سب ایدی اخپل ذریت لور کری نا نا نا اللہ امونگا نکمو دا عمل دا دینا ذرام کل عمر امیما کا صبر این ہر بندبا پا اخپل عمل کی گانی طحاوی وی اے کل امرئ کافر بما عمل من الشرک مرتهن فی النار. دا داغی حال بیان اگی خوب پراتی پور اسو کام کئی چهر سرے وقت پل عمل چسنگ عمل انو کخونو خحالت بئی کبادو نبت وامددنام بفاقیاتن منگ بزیاد زیاد ورکو جنتیان لرمیوی ولحمن او وخی مما اشتہون داغسنا چدی غواری کده گرد وخی وخی کده چرک کده مارغانو مما اشتہون یتنازعون فی آکاسن اخلی را اخلی با پا جنت کی دیو بلنا کاسی او گلاسونا او مجمی او پتنسونا لا لغون فیا ولا تاسیم نو پا کی بد خبری او ند گناہ خبران یتنازعون یتناولون ویتوف علیم غلمان اللہم گرزی را گرزی با دا خدمت تپارا پا دی باندی اغنو کران دا جنت چا بی داسنو کران بی لکا سلی چو اوٹل تلوڑ شی او گوری نبیا واپس را شی غلی وانتی اغیو توازو نا شورو کی ادیو اینا ماوی اولی دا خلاف خواه کرکا تیوردی باندالا کرکا اللہوی نکاننام لؤلؤ مکنون دغا دا جنت خادمانو نو کران با پشاند ملغلوری اگا ملغلوری چی پٹی ساتل شیوی پخپلو ڈبوکیم مکنونن فی اصطاف سی بیود با پل بازو ملا بازی تسالون مخامق بشی جنتیان بازی بازو تا دیو بلنم تپوس کئی دا تپوس بکئی چی پس باند دی جنت ترالو یا خدای چر تا مونگا پیر ناشنا بہت اخکار قالو بوائی پا جواب کننا کننا قبلو پی اہلنا مشفقین و مونگا چی پخپل کورونو کی بعد اللہ نیریدو پخپل کور کسو کی یریگی پل کور خمیگی هم دو روری همونگا پخپلو کورونو کی یرد چی اللہ خیر یا خدای خیر یا اللہ پردی مو ساتی دا وجہ وکنخا یردل فمن اللہ علینا احسانو که اللہ پا مونگ باندی اوقان عذاب السموم همونگا بچکرو دا عذاب دا غلوگونا او دا گرمو بونا یو وجا دیم انا کننا من قبل ندعو او مونگا پا دنیا کی چی اللہ تبام آواز کاؤ چی یا اللہ مدد آوازم کاؤ او زمونگا بینریم داوی او زمونگا تحریراتم داو زمونگ تقریراتم داو چی اللہ تا آواز کاؤ اے گورے غیر اللہ تا آوازو نکے نا غیر آوستو نو دا خواہ آغا وجہ انہو والبر الرحیم بیشک اللہ دیر احسان کون کے دے و رحم کون کے دے بخپل بندیانو فذکر فمان تب نعمت ربکا بکاہن ولا مجنون زیم عیسیٰ پاگئی کی تسلید آول ابیا زواجر دی په یو انداز نو بیان کوا بیان کوا تاسو ته مواریده ښه کوم زین شروع شوه په ذکر پمان تب نعمت ربک بکائن ولا مجنون نه ته په فضل خپل رب سره ترویتی او نه لیوانه دی خبره ما ور دی خو تعالی ناشنا ناشنا نمونک دی کاهنه پکې راوست ترویتی چاگه درو کسیدونو حال ہوئی کنا تا زواجر شروع شو اول پینزلس امونه ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون بلکی وای دی چې دا خو شاعر دی او دا شاعر دومره عمر نه نو انتظار کومون دتا د موت انتظار کومون دتا د حادثه د زمانه حادثه او پراشي حوادث الزمان مدارک وی او حادثه الموت حاضنم وی دا نم دی دا غیره بل منو پستا موت تا انتظار کئی نو پلو اتوائی تربسو انتظار کوئی پلی موت خواسی راضی کنا نو انتظار کوئی فینی معاکم من المتربسوین و انتظار بزکو ما ستاسو بس انتظار خپا باشی گوری پل انتظار بخ پیمان اشتا انتظار با ذکو مولی ذتاو سر انتظار کون که ما الى سوء عاقبتکم چستاسو بلا سنگا مرگی خلق با دکلی نرازی ابیا بزی اصلا نمر کی گی کل خشی اکل رواشی مزه واستا سو هغه انجام تا انتظار کوما دا ډیر ناشنای ښا دا یو ام تا امرهم احلام بهذا آیا امر کی دی خلق ته دا خپل عقلونه په دې باندې چې شاعر و ته وای ساحر و ته وای دا عقلونه دي چې دا خبره کی خلق دا خو عقلونه نه دي ام هم قوم تواغون نا بلکه دا قوم سرکشه ده اگه دا تغیان خبره وکنه خواه چچا که تغیانی نو اگه دق خبری کهی نو دا تغیان نور سن رو دی و دا غا ساحر و مجنون و کاهن و رو ام یقولون تقول بلکه وای چه دا قرآن یه دا زن نجور کرده ده پلې دروغ جوړ کړی وي نو خا بل لا يؤمنون نه ځان نه جوړ کړې خو دې په یقین نه کوي دې په ایمان نه راوړي نو د زړه او عینات د وجې نه وي چې دې ځان نه جوړ کړې او کله دې ځان نه جوړ شوی نو دې ته کله ویلې شوی دې اولنا خبر راغست شوی دا چې فاتو به صورت می مثلی فلیاتو به حدیث مثلی پسرا دی وړیو خبره پشان د دی قران ان کانو صادقین کدی رښتینی په خپل خبره کې نو قران کې دا سه اسانه خبرشته راغسی دی راوړی کنه ها وبالحق انزلناه وبالحق نزل تسمرا سان عذرا او نذرا دا سمنه شي جوړولې پهلو کې جوړ درزي ده له په خپلې په تعبیر کې شي کوله فلیاتو به حدیث مثله ان کانوا صادقین کذیرشتنی ام خلقوا من غیر شین دی چی دنیا کی دیتا ناس دیکن چی کل پیغمبرانو پورا ٹوکی کل مومنانو پورا ٹوکی دی خدای دیل پیدا کلی دی دا دین پیدایش نس مطلب نو جوڑی دنیا کی چی یقمرون وینحون امرون ای بوتا نشکی دی ای دی پیدا کلی شیدی من غیر شین بغیر د څه مطلب نه بغیر د څه حکمت نه نه واستیر نشو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دی الله ما خپل عبادت ته پیدا کړ من غیر شی دا معنا کی مظهری لا لشیء من العبادت والمجازات چې دی وېسنه کې بدله مطلب نه سزا او جزا او دویم آیا دی پیدا کلی شوی بغیر د سشینا ولی دی تا سو سو دلوی لشوی دی چه من نطفتن من علاقتن من مزغتن بغیر من شین دیوالا زورنا ورکلا چه اغیطا لکوٹی فی کرو که نو بیا با امدازان نڑا خوشی کنکا ادری معنا دهریان دی کو دهریان دی چې خالق نه مني بغیر د خالق نه پیدا شوی ام هم الخالقون ای دی په خپل خدایان دی توبه او کنه کداغي او تکبر ته دی وکات دا فرعون خاص یې بدنام کړی دی چې هغه خدای توب داوا کړی و دی خدایږي د پاسه ام هم الخالقون دا معتزل بینو ام خلق السماوات والارض ایدی پیدا کری دی اسمان نوزمکا استحزاد ورکول خواه بل لا یوقنون بلکی یقن نکی دا اللہ پا خلق باندی چی یقن نکی خجور دا با دی مطلبی کنا چی ما پیدا کری دی یا اس پیدا شوی دی ام عندهم خزائن ربکا یا دی سر دی خزانی درفستا چوی دی نبی نده دی زمون خواخ نداو دی نبی شو ام هم المسیطرون یا کدی مالکان نی نو دی نگران دی پا خزانو باندی نگرانم خو پورا اختیارات لری کنا ام لهم سلم یستمعون فی یا دی دی پارا سیڑی دی اسمان تا چپاغی کی غوگ دی او خبری اوری دی ملائکو مقابلی تا ادری دی چیر دل خون وحی رازی پا مونگ با ام سیڑی او درو خوا مونگ با ام دا کار کو مونگ با ام اسمانی خبری خلقو تا کو مقابلی دا کنا خوا نالای بالکل فلیات مستمعون بسلطان مبین نرادی شی اغا مستمع اچه سیوری دلی دی ناغذ راشی پا یو دلیل خکارا مون خوات لگیایو وحی کو خبری کو دا تکونو تاسو عمرو وڑای کنی جسوم واری دا ام لو البنات و لکم البنون مشرکان دی کنخا های دا اللہ دا پارا لون دی اوستاو دا پارا زامن ام تسألوم اجرن یا ای پیغمبرات غواړی دین سعود فهم من مغرم مسقلون چی دی دا غیر تاوان نادران شوی دی دکتا سرا مرگرتیان کئی تاو پیس بوجا چولی ام عندهم الغیب و فهم یکتبون یا دی سرا دا غیب و خبری دی چی دی لکل کئی او غیر که اتدا ملاوی کی خوا چی دا پیغمبر نده او دا قرآن دا اللہ کتاب نده ام یریدو نکی دن یادی را دلری استاد پارا دس چلو تدبیر فاللذین کفروهم المکیدون ندغا کسان چکا پیران دی دیو پخپلا پا خپل چل کی راگیر شیم ام لهم الہن غیر اللہ فدی ختم اید دید پارا بل حاجت رواشتے بغیر دا اللہ نا سبحان الله عما یشرکون الله پاک بل غیر الله بل اله نشتا الله پاک زاغنا چدی او سره شریکی وین یرو کسپم من السماء ساقطن کوی ندی چرتا یو ټوکړه د اسمان را پریوتن کی پدی باندې چتا زوشی کنه چې الله پیغمبر لدا معجزه ورکی یقولون وای بدی صحاب مرکوم هذا دا خو ورید د جوخته شوی د اسمان ټوکړه نه دا چې سو پیرا پریوت نه دا کبوای ښا بازاروم پریزی درا حتا ویلا کو یومهم الذی فیه یساقون چې ملاقاتو کی دروازه خپل یاوی سره چې هغه کې او به او شکل شي یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا دا غر وز دا چی فیضا بورن کی دیتا خپل چلو تدبیر زرون فلاهم ینظرون انا دا بلچا طرف ناد دی مدد اکلیشی او بیشکا دا غی کسان دا پارچ ظالمان دی عذاب اندون ذالکا عذاب شتا دے مخ کے دا قیامتنا دا دنیا عذابونا یا برزخ کے عذابونا لیکن اکثر دا دین نا کوئی گی وصبر لحکم ربکا صبر کوا دا دی پا دی بد و ردو علا عذاهم پا دی بد و ردو ولا تبالی او پروا مسا تدی په خبرو باندې پیننک بمر ام مننا مونږ تاوینو کنه او زمون په حفاظت کی صبر کوا فیصله زر پلتا پیننک بعیوننا بشکته زمون په حفاظت کی بحفظنا وکلاءتنا ابن کثیر وصب بهمد ربک او خپل دعوت چلاوا باقی بیان کا فحمد دخل رب سرا حین تقومو کل چودری گی بیان تا ومن اللیلی و بعضی وقتونو دشپیکیم فسبحو دل سناو یا ذکر کوا عبادت کوا و ادبار النجوم او خاص کر پس دا پریوتو دستورونا وإدبار النجوم اي ركعتا الفجر دا معنا دا سبا دا دور كاتا سنتي دي لدير لئي مقام حاصل اخو سهر مالي كان استوري بيا پريوتي كان سورة